Kelele aye, kelele aye, kelele aye, chevili passa. Oma, moi nous y tout. Aye, omba ye, omba ye, ye, ye, ye, ye. E comi con le camettele, e comi sanga pwange, polingo se cose ambo, l'amour sa che zalade, bela pona aliwa, bomba sa che zalade, bela suka se na mama. Bene, zala langa bene, mia so se le destin, che le chevi li passa, bomba, chevi nature, obime la kinga lo cola nato mama. Namote mama kona pesia lobo kona ngayo na zala ngai ata shakuru na eba sekele na yo oma oma oma ye seri oma na le kawapi temiso kawapi shakuru shakuru ye bisaye. Omba ye, ye, ye, ye, ye, ye. Ele kanga bomba ye, e komi kole kametele, e komi sanga pwange. Polingo se kose yango, l'amour soke zalate, bena pona aliwa. Bomba soke zalate, bena suka se na mama. Bene, zala langa bene, yonso se le destin, kelele cheri li pasa, ye. Oma, chérie nature, obime la kinga loko la noto mama. Namote mama kona pesi alopo kona ngayo, nazala nangai, ata shakuru. Na eba sekele na yo. Oma, oma, oma ye. Come on. Ya fue.